มีเสียงวันที่4แล้วนะที่พวกเรามาที่นี่แป๊บเดียวก็ผ่านมาเกินครึ่งของกำหนดการปฏิบัติของพวกเราปฏิบัติมาได้2วันเต็มๆนะอย่างน้อยก็ขอให้ได้เห็นว่าหรือรู้จักความทุกข์ที่เกิดกับเราได้ชัดเจนขึ้นทุกกายนี่มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ทุกข์ใจนี่มันสำคัญกว่าเวลามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ถ้าพอจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราชอบไปยึดไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าไปจมอยู่กับภาพอนาคตที่เราได้สร้างหรือว่าปรุงขึ้นมาความทุกข์ของคนส่วนใหญ่นะมันก็เป็นเพราะว่าไปจมอยู่กับอดีตกับอนาคตอดีตนี่มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรามักจะไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไปพอไปนึกถึงมันเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่นึกเฉยๆนะคือถ้านึกแล้วนึกเป็นนี่มันก็มีประโยชน์นะเช่นเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วนี่มาไขควรทำงานผ่านไปแล้วเราก็มาประเมินว่ามันมีสิ่งที่ควรแก้ไขอย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าดีนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใคร่ครวญนะเราไปคร่ำครวญเราเสียดายเราอาลัยกับอดีตที่มันหอมหวานที่เคยให้ความสุขกับเรานึกถึงคนที่เขาเคยให้ความสุขกับเราแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วพอไปนึกถึงแล้วไปก่อเกี่ยวตรงนั้นก็ทุกข์เลยแต่มันทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เพราะปัจจุบันไม่มีคนนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นใจมันไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็เลยปฏิเสธปัจจุบันก็อยู่กับโลกที่มันไม่มีจริงแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีสามีที่เป็นคนรักครอบครัวfamily man แล้วก็เอาใจภรรยาใส่ใจดูแลลูกเป็นคนที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนก็เรียกว่าเป็นคนดีทีเดียวแต่ว่าจู่ๆเขาก็ป่วยทีแรกก็ไม่รู้เป็นอะไรนึกว่าเป็นเล็กเป็นน้อยตอนหลังตรวจไปตรวจไปเพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งที่แปลกแล้วมันก็ลามไปเร็วมากสุดอย่างรวดเร็วแค่5-6 เดือนนะก็ตาย แต่ผู้หญิงนี่ทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้โกรธโรงพยาบาลโกรธหมอที่ตรวจไม่ดีรักษาไม่ถูกหรือว่ารักษาไม่ได้โกรธตัวเองด้วยแล้วก็เขาก็ไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นสามีตายไปแล้วปีหนึ่งก็ยังทำอาหารให้เขากินทุกเช้ามาวางไว้ตรงหน้าตรงโต๊ะที่เขานั่งเป็นประจำแล้วก็ชอบโทรศัพท์ทุกวันก็จะโทรศัพท์เข้าหาเบอร์ของสามีก็ยังเก็บเบอร์นั้นเอาไว้แล้วก็โทรไปหาเพื่อฟังเสียงนะเสียงที่อัดเอาไว้เสมือนกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จมอยู่กับสามีเนี่ยแต่ว่าไม่ดูแลลูกเลยไม่สนใจลูกเลยปล่อยลูกให้อยู่คนเดียวลองคิดดูถ้าว่าไปจมอยู่กับคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าคนที่ยังอยู่ไม่สนใจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมนะสุดโต่งไปหน่อยนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเราจำนวนไม่น้อยก็เกิดจากการที่เราไปยึดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นอดีตที่สวยงามก็แต่จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเราความผิดหวังความล้มเหลวทำให้เกิดความรู้สึกผิดมันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ใจก็ชอบนะหวนคิดถึงมันรวมทั้งคำพูดการกระทำของคนใกล้หรือเพื่อนร่วมงานที่ก็ทำให้เราเจ็บปวดคำติชินนินทาต่อว่าด่าทอไอ้พวกนี้นี่มันเป็นลมปากที่ผ่านเลยไปนานแล้วแต่ว่าเราก็ยังเอามาคิดเก็บเอามาคิดแล้วก็เสียใจขับแค้นหรือแม้แต่ไปพูดที่ไหนไปบรรยายที่ไหนบรรยายเสร็จแล้วก็ยังเอามาคิดว่าเราพูดดีไหมไม่น่าเลยนะเราน่าจะพูดอย่างนั้นนะอาจารย์โกวิทย์ท่านเคยเล่าสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนอาจารย์ก็เป็นนักบรรยายเป็นนักบรรยายที่สมัยก่อนนี่นะคนฟังเยอะมากวันนึงก็ไปบรรยายนะแทนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็นั่งฟังอยู่ท่านก็บรรยายเสร็จก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเราน่าจะพูดอย่างนั้นนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเราพูดดีหรือเปล่าหลวงพ่อเทียนท่านรู้นะไม่รู้ท่านรู้ได้ยังไงท่านก็พูดกับอาจารย์กุวิทย์ว่าพูดแล้วก็ทิ้งกันเลยพูดแล้วก็ทิ้งกันเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วยังมีบางคนนี่ไปบรรยายมีคนไม่ใช่บรรยายมีคนก็ทำหน้าตาดูกังวลดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรไม่สบายอะไรหรือไม่สบายใจอะไรหรือเขาบอกเนี่ยไปบรรยายมาเมื่อวานรู้สึกว่าบรรยายไม่ค่อยดีเลยไปบรรยายเรื่องอะไรบรรยายเรื่องการปล่อยวาง บรรยายนะเรื่องปล่อยวางพูดเป็นตัวเป็นตานะตัวเองปล่อยวางไม่ได้อันนี้ก็คนเราเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องนี้มากอดีตก็ผ่านไปแล้วไอ้การคิดถึงอดีตไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอคิดเรื่องไปยึดพอไปยึดแล้วก็ทุกข์เลยไม่ใช่เรื่องเสียหายที่เราจะนึกย้อนถึงเรื่องสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่พอไปยึดเมื่อไหร่เราทุกข์ทันทีและทุกข์แล้วเนี่ยบางทีก็ยังไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเป็นเพราะไปยึดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาวันหนึ่งก็พบว่าสามีที่อยู่ด้วยกันมา10 กว่าปีไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งพอรู้เท่านั้นแหละโกรธแค้นมากเพราะรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมา10 กว่าปีที่อยู่กับผู้หญิงผู้ชายคนนี้มันสูญเปล่าไปเลยมันไร้ค่าไปเลยขึ้นกูขึ้นมึงกับสามีเลยนะแต่ก่อนนี่พูดจาหวานเพราะพอรู้นี่ความสุขมันเปลี่ยนไปพูดกูกับมึงเสร็จแล้วก็เลยแยกทางกันพอแยกทางกันแล้วก็คิดว่าทีแรกคิดว่าคงจะรับไม่ได้นะกับการที่ต้องอยู่คนเดียวแต่พวกก็อยู่ได้นะก็ดูว่าชีวิตก็กลับคืนสู่ปกติก็ยังแปลกใจเออทำไมเราทำใจได้นะเดือนต่อมาก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7 คืน 8 วันเราก็แค่วันแรกเท่านั้นแหละนะก็ร้อนรุ่มไปหมดเลยไม่ว่าเดินหรือนั่งก็ไม่สงบเลยมันร้อนมันทุกข์เพราะไปนึกถึงอดีตสามีพอนึกถึงก็แค้นทั้งแค้นทั้งโกรธไอ้ที่คิดว่าเราทำใจได้แล้วไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเวลาว่างๆที่จะมาคิดเรื่องนี้อยู่กับงานกับการไปเลยก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่พออยู่ว่างๆพอมาปฏิบัติธรรมไอ้เรื่องสามีก็ขวนเข้ามายิ่งคิดก็ยิ่งแค้นยิ่งโกรธร้อนรุนหมดวันแรกก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็ยังเป็นอยู่เราสงสัยเราเป็นอะไรทำไมทุกข์อย่างนี้เนี่ยไม่เคยเจอนี่มาก่อนวันที่สี่นี่เขาเดินจงกรมเขาเดินโยกเขาก็เอากลมมือไปข้างหน้าแล้วก็เดินพอเดินไปชั่วโมงเนี่ยเมื่อยแขนเมื่อยมือเขาก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บนี่เขาสบายไอ้ช่วงนั้นที่เขาได้คิดขึ้นมาเลยว่าโอ้ไอ้ที่เราทุกข์นะทุกข์ใจจะร้อนรุ่มเพราะเราไปยึดเรื่องสามีนั่นเองปล่อยมือแล้วก็สบายฉันได้นะพอปล่อยเรื่องสามีก็ใจก็โปร่งเบาเลยก็ได้พบว่าทุกข์เพราะยึดนะเมื่อปล่อยก็เป็นสุขไอ้ช่วงที่เขาสุขสบายตอนที่ปล่อยมือเนี่ยมันทำให้เขาได้เห็นแล้วคนเราทุกข์เพราะยึดแท้ๆปล่อยเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเขาวางเลยนะไอ้เรื่องสามีนี่วางหมดเลยมารู้ตัวว่าเราไปจมอยู่กับอดีตนี่เป็นวักเป็นเวรเลยไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวไปยึดไปปรุงไปคุ้นไปหมกมุ่นกับเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วนี่จะว่าไปคนเราทุกข์เพราะว่ายึดเพราะแบกโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนี้กันมากทีเดียวบางทีก็รู้ว่าทุกข์นะร้อนแต่ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไร เจ้าหน้าที่คิดหมกมุ่นกับเรื่องอดีตสามีทั้งวันไม่ใช่แค่วันเดียว2 วัน 3 วันยังไม่รู้ตัวอีกนะแต่พอได้สติจากการที่ปล่อยมือแล้วมันสบายเนี่ยก็เห็นเลยโอ้ทุกข์ก็ยึดแท้ๆพอเห็นตรงนี้มันปล่อยเองเลยถึงแม้ว่าคนเรานี่ทั้งที่ยึดปกบุญนะเป็นวันเป็นคืนบางทีไม่รู้ตัวนะเวลาเราเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยลองสังเกตดูใจเราหลุดเข้าไปในอดีตเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่เยอะมากทั้งที่หลุดเข้าไปแล้วนี่มันก็ทุกข์นะโมโหหงุดหงิดไม่พอใจแต่ก็ยังไม่ปล่อยทำไมถึงไม่ปล่อยก็เพราะไม่รู้ตัวว่ายึดไอ้ความรู้ตัวนี่สำคัญมากเรื่องอนาคตก็เหมือนกันนะไอ้ความกังวลทั้งหลายรวมทั้งความกลัวส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปนึกถึงอนาคตแล้วเราก็เลยเกิดความหนักอกหนักใจนี่คืองานการที่ยังค้างค้างมาที่นี่นึกถึงงานโอ้ยังไม่เสร็จเลยต้องเยอะแยะแค่นึกนี่ก็กังวลแล้วหรือว่าถ้ากลับไปนี่ต้องไปเจอต้องไปประชุมต้องไปพรีเซนต์แค่คิดนี่ก็หนักอกหนักใจแล้วคนอีกความทุกข์ของอีกครึ่งหนึ่งของคนนะก็คือเรื่องอนาคตนี่แหละคือไปยึดเอาไว้การคิดถึงเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องเสียหายนะถ้าเราคิดเพื่อจะวางแผนแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้นึกถึงอนาคตในลักษณะนั้นใจเราไปเกาะเกี่ยวด้วยความพะวงอันนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วก็หนักอกหนักใจให้ลองสังเกตดูเมื่อใดก็ตามที่เราเศร้าเสียใจหรือโกรธแค้นนั่นเป็นเพราะใจเราไปยึดอยู่กับอดีตเมื่อใดก็ตามที่เรากังวลหนักอกหนักใจนั่นแสดงใจเราไปแล้วอนาคตแต่ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่นะมันจะสบายมันจะปกติอาจจะเฉยๆก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไอ้การที่ไปพะวงถึงอนาคตเนี่ยก็คือความยึดติดอีกแบบหนึ่งนึกได้นึกแล้วก็ปล่อยนึกแล้วก็วางแต่ว่าไม่ช่อยเราไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางไปเกาะไปจมอยู่กับมันทั้งที่ทุกข์นะแต่ก็ไม่รู้ตัวพระเจ้าเคยเทศนะโดยอุปมาว่ามันมีคนจำนวนมีคนกลุ่มหนึ่งนี่เยอะแยะหมดเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยในมือเนี่ยเขาถือดุ้นไฟอยู่ในมือแล้วก็ทุกคนก็บ่นว่าร้อนร้อนร้อนแล้วก็เดินเพ่นพ่านนะกันไปหมดเลยแล้วก็มีผู้ชายคนนึงบอกว่าเอาร้อนก็วางรุ่นไฟลงสิก็ไม่มีใครวางทุกคนยังถือเอาไว้แน่นแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะที่เขาทุกข์เพราะว่าเขาถือเขายึดนะก็มีความยึดความติดไม่ใช่แค่ยึดในกิเลสนะแต่ว่ายึดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยที่คิดว่ามันจะให้ความสุขแก่ตัวเองแต่ว่ายิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขายึดเนี่ย ที่ดูเหมือนว่าสวยงามน่ายินดีเช่นทรัพย์สินเงินทองคนรักมันไม่ต่างจากดวงไฟพระพุทธเจ้าก็ชี้นะว่าให้วางซะแต่ว่าน้อยคนที่จะวางไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะได้ยินแต่ไม่วางส่วนหนึ่งก็เพราะไม่เชื่อว่าไอ้ที่ถือเนี่ยมันเป็นดุ้งไฟยังเชื่อเป็นดอกไม้อยู่อันนี้เขาก็ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเนี่ยคือยังคิดว่าไอ้สิ่งที่ยึดถือนั้นมันเป็นความสุขทั้งที่มันเต็มไปด้วยโทษไม่ต่างจากดุ้งไฟหรืออาจจะรู้นะว่าไอ้สิ่งที่ถือเนี่ยอาจจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถือดุ้นไฟคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังแบกกำลังยึดในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ผู้หญิงคนที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยเขาแบกก็ถือดุ้นไฟไว้แต่เขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาถือหรือว่าเขาแบกหินเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเขากำลังแบกอยู่แล้วเขาก็บ่นว่าทุกข์บ่นว่าหนักบ่นว่าร้อนเขาไม่รู้ตัวเลยนะแต่พอมันมีโมเมนต์บางอย่างที่ทำให้เขารู้ตัวขึ้นมาโอ้ยนี่เราแบกแท้ๆพอรู้ว่าแบกนี่มันปล่อยเลยนะมันเป็นธรรมชาติของมันพอรู้ว่าแบกของหนักนี่มันปล่อยเลยแต่ที่แบกเป็นนอกเป็นเวรเป็นวันเพราะไม่รู้ตัวคนเราทุกข์เพราะยึดแต่ก็ยังยึดอยู่เพราะไม่รู้ตัวว่ายึดไว้เราสังเกตดูว่าแล้วกันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตยาวเหยียดยาวยืดเลยคิดแล้วก็ทุกข์นะแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยเพราะไม่รู้ว่าเพราะว่ายึดปรุงโดยที่ไม่รู้ตัวสตินี่มันช่วยทำให้เรารู้ตัวว่าเรานะกำลังแบกของหนักกำลังถือดุ้นไฟแล้วก็พอรู้เท่านั้นแหละมันวางเองไม่ต้องไปดับดุ้นไฟหรอกแค่ปล่อยแค่วางนะดุ้นไฟลงไปมันก็จบส่วนของหนักหรือว่าหินที่แบกพอรู้ว่ากำลังแบกอยู่ก็ปล่อยเองตกลงพื้นทันทีสตินี่จะเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่ทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่โปร่งเบามีจิตใจที่สบายเพราะว่ามันช่วยทำให้ไม่ยึดแต่ว่าเผลอเมื่อไหร่ก็แบกใหม่เผลอเมื่อไหร่ก็ยึดใหม่นะเพราะว่ามันยังมีความหลงขั้นพื้นฐานก็คือไอ้ความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราความหลงว่ายังมีตัวตนพอหลงมีตัวตนมันก็คอยยึดโน่นยึดนี่เป็นเราเป็นของเราไม่ใช่อย่างแรกที่ยึดเป็นเราเป็นของเราคือสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราทรัพย์สินเงินทองคนรักถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์นะรถเอ่ยเงินเอ่ยทรัพย์สินทำไมถ้าเงินหายเวลาเงินหายโทรศัพท์หายเนี่ยเราถึงเป็นทุกข์หายเป็นวันหายเป็นเดือนก็ยังคิดยังเสียดายอยู่เพราะว่าเราย่อมเป็นเราเป็นของเราถ้าเป็นเงินคนอื่นเป็นโทรศัพท์คนอื่นเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยเฉยๆด้วยซ้ำหรืออาจจะเห็นใจนิดหน่อยแล้วก็อาจจะบอกแนะนำเขาว่า เงินทองเป็นของนอกกายโทรศัพท์ก็หาใหม่ได้เพื่อนอกหักเราก็บอกว่าเอออกหักดีกว่าเล่าไม่เป็นหรืออาจจะบอกเออดีทำให้เราเป็นอิสระอาจทำให้เราเนี่ยได้พบคนที่ใช่จริงๆเราก็แนะนำเขาได้แต่พอเงินเราหายโทรศัพท์เราหายหรือเราอกหักเสียเองนี่ตื้อเลยนึกอะไรไม่ออกไอ้ที่เคยแนะนำเพื่อนนี่นึกไม่ออกจำไม่ได้เลยหรือเอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราโทรศัพท์เพื่อนหายเงินเพื่อนหายแฟนกับเขาทิ้งไปเราเฉยๆเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่อะไรที่เรายึดเป็นของเราเมื่อไหร่นี่พอมีอะไรเกิดกับมันนี่เป็นทุกข์ทันทีบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเรายึดเพราะอะไรเพราะว่ามันให้ความสุขกับเราก็เลยยึดมันเหนียวแน่นอยากให้มันอยู่ไปนานๆให้มันเป็นนิรันดร์ยึดมันก็มียึดหลายลักษณะนะยึดให้เที่ยงยึดอยากให้มันเที่ยงเช่นอยากให้ร่างกายของเรานี้มันเที่ยงมันไม่แก่มันหนุ่มมันสาวเสมอมีกำลังวังชาเสมอพอมันแก่พอมันป่วยก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์กายนะมันทุกข์ใจที่มันไม่เป็นไปตามที่นึกไม่เป็นไปตามที่ยึดอยากทรัพย์สมบัติก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตทั่วฟ้าดินสลายแต่พอถูกน้ำพัดไปคนขโมยไปหรือมันเสียเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะความยึดอยากให้มันเที่ยงแล้วยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ใช่เฉพาะของที่ให้ความสุขกับเราเท่านั้นที่เรายึดให้สิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราสิ่งให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเช่นคำพูดที่ไม่ดีของเพื่อนนึกทีไรก็เจ็บทุกทีนึกทีไรก็เสียใจทุกทีแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยังยึดไปอีกอย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยนะนึกถึงสามีทีไรก็เจ็บแค้นแต่ทำไมไม่ปล่อยทำไมยังยึดอยู่คนเรานี่ไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่เราไม่ใช่คนเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ชอบอย่างเดียวสิ่งที่เราชังเราก็ยึดเอาไว้เวลามือเรามีน้ำหอมแตะเนี่ยเราก็ดมมือเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมนะก็ดมแล้วดมอีกเพราะมันหอมแต่ทางตรงข้ามถ้าเกิดมือเราไปถูกปลาล้าไปถูกขี้หมาเนี่ยมันเหม็นเราล้างมือเสร็จเราทำงานเราก็เอามาดมดมเพื่อดูว่ามีกลิ่นไหมถ้ายังมีกลิ่นเราก็ล้างเสร็จแล้วก็มาดมอีกอาการไม่ต่างจากเวลาเรามือเราถูกของหอมเลยนะอาการคล้ายๆคืออยากคือดมแล้วดมอีกอันแรกดมแล้วมีความสุขเพราะมันหอมอีกอันนึงดมแล้วมีความทุกข์แต่ก็ยังดมแล้วดมอีกเวลามีคนชมเราเราก็คิดถึงคำชมนั้นคิดแรกคิดอีกนะแต่เวลามีคนด่าอากับกิริยาก็คล้ายกันนะก็คือคิดอยู่นั่นแหละไอ้ค่อยคำที่เขาว่าเราที่เขาตำหนิเรามันเหมือนกันเลยนะมันคล้ายกันไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดนะไอ้สิ่งที่ชอบเราก็ยึดเหมือนกันและบ่อยครั้งทำโดยความไม่รู้ตัวทั้งคู่เลยยิ่งผักใส่ก็ยิ่งยึดนะยิ่งผักใส่ก็ยิ่งยึดยิ่งเกลียดก็ยิ่งคิดเกลียดใครก็จะนึกถึงคนนั้นบ่อยกลัวอะไรก็จะนึกถึงสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนักอกหนักใจเรื่องงานเรื่องการก็จะคิดถึงเรื่องงานเรื่องการนั่นแหละ วันหนึ่งมันวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งและทุกครั้งที่นึกก็ทุกแต่ก็ยังคิดก็ยังนึกเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ายึดอย่างแรกต้องมีสติจะทำให้เรารู้ตัวแต่ต่อไปถ้าเราปฏิบัติมากๆก็จะเกิดปัญญาจนกระทั่งเห็นว่าโอ้ยมันที่แท้จริงไม่มีอะไรที่ยึดได้ว่าเป็นเราเป็นของเราสักอย่างไอ้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็ยึดไม่ได้ไม่สามารถจะยึดได้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะในส่วนลึกเนี่ยมันมีการยึดสิ่งหนึ่งอยู่คือยึดว่ามันมีตัวมีตนอันนี้เป็นความหลงขั้นพื้นฐานเลยถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มีตัวฉันเนี่ยไอการที่จะยึดว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยเป็นตัวเรามันก็หมดไปไอความรู้สึกเจ็บปวดที่มีคนว่าที่มีคนตำหนิมันก็จะหายไปเพราะว่าที่เจ็บปวดเวลามีคนมาต่อว่าติชินนินทาด่าทอต่อว่าก็เพราะความสุขว่ามันว่ากูมันมีตัวกู ที่รู้สึกเจ็บปวดกับคำต่อว่าหรือคำติชินนินทานั้นแต่พอไม่มีความสำคัญมากมายในตัวกูต่อไปเนี่ยไอ้คำพูดเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายมันเป็นก้อนหินที่ตกลงมาแต่ไม่มีอะไรรองรับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็กระแทกพื้นปกติแต่ถ้าเกิดว่าก้อนหินตกลงมามันมีหินมันมีกระจกรองรับอยู่นะเกิดอะไรขึ้นหินก็กระทบกระจกแตกแต่ถ้าไม่มีกระจกนี่ก็ไม่เกิดอะไรไอ้กระจกนี่หมายถึงอะไรก็กระจกก็หมายถึงไอ้ตัวตนตัวกูถ้ามีเดี๋ยวมีตัวกูเมื่อไหร่ก็คอยต้องระวังไม่ให้หินมาตกมากระแทกเพราะตกกระแทกเนี่ยกระจกก็แตกแตกก็คือเจ็บก็คือทุกข์แต่พอไม่มีกระจกแล้วนี่ความการแตกก็ไม่เกิดขึ้นหินตกลงมาก้อนใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเป็นปกติบางคนกระจกบางบางคนกระจกหนานะบางคนกระจกบางนี่เจอกรวดตกสายก็แตกนะก็เหมือนคนนะคนบางคนนี่นะตัวตนนี่มันใหญ่แต่แบบบอบบางมากเจอนี่เจอไหนก็ทุกข์ใจเป็นทุกข์วิธีป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้หินตกใส่นะเพราะว่ามันป้องกันไม่ได้แต่ว่าทำให้ไม่มีกระจกเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเพราะความจริงแล้วมันไม่มีกระจกตั้งแต่แรกไปหลงสร้างกระจกขึ้นมาพอมีหินกรวดตกใส่ก็เลยเป็นทุกข์เพราะมันแตกแล้วคนส่วนใหญ่คอยไปป้องกันไม่ให้มีหินตกใส่เป็นไปไม่ได้ดีแค่ไหนเป็นคนดีแค่ไหนก็มีคนนินทาแต่สิ่งมากคือว่าทำให้กระจกมันหายไปที่จริงต้องทำเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วจะไปหลงปรุงหลงคิดว่ามันมีก็เลยทุกข์เองนี่ท่านเว่ยหลังนึงท่านเขียนในสโลกเอาไว้เนี่ยท่านอุปมากระจกเนี่ยคือมีสิทธิ์คนผู้พี่บอกว่าเนี่ยกายเหมือนต้นโพจิตนี่เหมือนกระจกต้องเช็ดต้องขัดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะแต่ท่านบอกว่า ต้นโพก็ไม่มีนะกระจกก็หามีไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะก็ไม่ต้องห่วงว่าฝุ่นมันจะไปเกาะหรือเปล่าท่านใช้คำว่าฝุ่นฝุ่นก็หมายถึงธุลีกิเลสนะความเข้าใจคนทั่วไปคือต้องชำระจิตใจอยู่เสมอเพื่อไม่ให้จิตมันเศร้าหมองแต่ว่าท่านเวลาบอกว่าเนี่ยแท้จริงมันไม่มีกระจกตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นต้องกลัวว่าฝุ่นจะมาจับมันไม่ใช่แค่ฝุ่นนะมันมีมากกว่านั้นเช่นหินนะเช่นกรวดที่ตกลงมาฝุ่นจับยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าหินตกมามันกระจกแตกเลยแต่ถ้าไม่มีกระจกตั้งแต่แรกก็ไม่กลัวหินไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นให้ความยึดว่ามีเรามีว่ามีตัวเรานี่มันเป็นความหลงขั้นพื้นฐานซึ่งจะหายไปได้ต้องใช้ปัญญาเห็นความจริงแต่ในขณะที่ปัญญายังไม่เกิดก็อาศัยสติไปก่อนสติที่ทำให้รู้ทันว่าเผลอว่าแบกไปยังมีตัวเราอยู่นะแต่ว่าคอยดูแลไม่ให้ตัวเราไปแบกเมื่อไหร่ก็รู้แล้วก็วางถือดุนไฟเมื่อไหร่ร้อนรู้แล้วก็วางดุนไฟซะอันนี้เป็นงานของสติแต่ต่อไปนี่เจริญสติไปมากๆนี่เกิดปัญญาก็เห็นขั้นว่ามันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีผู้แบกไม่มีผู้ถือไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้ทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีแม้กระทั่งผู้ตายเพราะนั้นความเจ็บความปวดความแก่ความตายก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปมันมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่มีผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่ใหม่ๆนี่เรายังทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าคอยมีสติเตือนไม่ให้ไปแบกเพราะถ้ามีพอแบกเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกว่าเราหนักเมื่อนั้นมีสติเตือนไม่ให้ไปถือดุนไฟเพราะถ้าถือเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกร้อนเมื่อนั้นรู้สึกว่าเราร้อนรู้สึกว่าเราหนักแต่พอไม่มีตัวตนแล้วนี่ไอ้ความรู้สึกว่าเราร้อนเราหนักก็จบเลยหมดอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิชานะเพื่อที่จะไม่ให้มีความยึดติดอีกต่อไปเพราะถ้ายึดมาแล้วก็ทุกข์นะใหม่ๆแล้วก็เจริญสติไปนะก็เห็นว่าโอนไปยึดเรื่องที่ผ่านไปแล้วนี่ไปจมอยู่อะเรื่องที่มาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่าให้ใจไหลไปอดีตลอยไปอนาคตกำลังอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวกำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่กำลังนั่งอยู่ไอ้ทางนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสติมันจะไวแบกเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นนะถือดุนไฟเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแล้วมันก็วางได้เอาละชาตินี้ก็เท่านี้ครับ